ये न कर्मणाम अनारंभात, तो अनारंभ शब्द जो है ये उपक्रम विपरीत है, क्योंकि यहाँ तो कर्मारंभ कर्म योगारंभ की बात थी, तो उपक्रम विपरीत विशेषत्व का व्यावर्तन करते हैं कि ये नहीं अननुष्ठान है, वो उसका आरंभ अनारंभ क्या मूल में क्या है अनारंभा। अब कर्म का अनारंभ, तो कर्म का अनारंभ क्या होगा, अनुष्ठान न करना। कर्म का अनारंभ यही है कि उसका जो जीवन में अनुष्ठान करना था उस अनुष्ठान को न करना, तो अनुष्ठान वही अनाचरणा, उसका आचरण नहीं करता, तो निष्कर्म निष्कर्म भावम कर्म शून्यता। निष्कर्म क्या है, निष्कर्म भाव है, यानी कर्म का जहाँ पर राहित हो जाता है, यानी ज्ञान योगी ने निष्ठान, ज्ञान योग से जो निष्ठा है वह निष्ठा क्या है, निष्क्रिय आत्म स्वरूपेण एव अवस्थान है, ये हो गया निष्ठा। निष्क्रिय आत्मा है, इसीलिए हमने वहां पर आपको कहा था कि निष्क्रिय हो गया ब्रह्म, यही हो गया निष्कर्म, कर्ष भाव निष्कर्म निष्कर्म, यानी निष्क्रिय ब्रह्मावस्थान लक्षण, उसी को भाष्यकार भगवान कहते निष्क्रिय आत्मस्वरूपेण एव अवस्थानम। निष्क्रिय जो आत्मस्वरूप है तद रूप में जो अवस्थान किया हुआ पुरुषो न अस्मिते न प्राप्नोति इत्यर्थः, पुरुष नहीं प्राप्त करता है। थोड़ी टीका देखें कि निष्कर्मणः सन्यासिनः कर्म ज्ञानम नैष्कर्म्यम् इति व्याख्यते। निष्कर्मणः सन्यासिनः, जिसने कर्म का परित्याग कर दिया है ऐसा जो सन्यासी है, उसका जो कर्म है माने उसका जो ज्ञान है वह नैष्कर्म्यम इति व्याख्यते। इसीलिए कह दिया कि निष्कर्म भावम, निष्कर्म का भाव, निष्कर्म का भाव, तो निष्कर्म कौन हो गया सन्यासी, अब उसका भाव हो गया निष्कर्म, और वस्तुतः सन्यासी क्या है, निष्कर्म हो गया ब्रह्म, अब उसका भाव हो गया निष्कर्म। इसीलिए कहा कर्म शून्यता ज्ञान योगी ने अनुष्ठा, क्योंकि वहां ज्ञाने है दूसरा कुछ कर्म नहीं है। थोड़ी टीका और रह गई, कर्मा भाव अवस्थान व्यवच्छिन्नति। यदि कहो कि अच्छा मान लो कर्म छोड़ दिया उसने तो निष्कर्म निष्कर्म हो गया, निष्कर्म हो गया वो, अरे कर्म छोड़ दिया, छोड़ करके सन्यास ले लिया तो निष्कर्म हो गया कि नहीं, सबका ऐसा नहीं निष्कर्म है। फिर कैसा निष्कर्म है, सबका ज्ञान वो जो है ज्ञान योगीन निष्ठान, इसीलिए मानते हैं कि ये जो सन्यास है वो काहे के लिए, ज्ञान योगीन निष्ठान के लिए, ज्ञान योग के द्वारा निष्ठा प्राप्त करने के लिए त्याग है, इसको कहा ज्ञान योगी ने निष्ठान ये कह दिया। तस्या साधन पक्षपाती को व्यावर्त होती है, कहते फिर वो साधन हुआ, कहते साधन नहीं है वो, यहां ज्ञान योग ये साधन है, ज्ञान योग से जो निष्ठा है वो साधन नहीं है, स्वरूप होता है, इसलिए कह दिया निष्क्रिय आत्मस्वरूपेण अवस्थानम। निष्क्रिय आत्मस्वरूप से जो है स्थित है, इसीलिए जो है ज्ञानी से कोई कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वह ज्ञानी अपने स्वरूप को क्या जानता है, वो आत्मस्वरूप जानता है, और आत्मा कैसा है निष्क्रिय, आत्मा में कोई क्रिया हो नहीं सकती, तो निष्क्रिय आत्मस्वरूप में जो अवस्थित है उसमें कर्म की कल्पना आप कैसे कर सकते हैं। निष्क्रिय आत्मस्वरूप में अवस्थित जो है उसमें कर्म की कल्पना नहीं हो सकती, वेदांत वाले भी मानते हैं तो पुरुष निष्क्रिय है, पुरुष निष्क्रिय। अब पुरुष भाव में जो स्थिति हो जाएगी तो फिर वह उसका कर्म नहीं बने। इसलिए कहा कि जो है वह कहे ना कि इंद्रिया इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति, एक और श्लोक गीता में आता है, इति मत्वा न सज्जति, इति मत्वा न सज्जति। इसके पहले यहाँ गुणेषु वर्तन्ते, इंद्रिय गुण विषय गुण में वर्तित हो रहे हैं, तो क्रिया कहाँ हो रही है? गुण में हो रही है, गुण क्रिया स्वभाव वाला है, तो इंद्रिय गुण जो है विषय गुण में वर्तित हो रहा है। यदि मतवान ऐसा जो है उसको दिखाई देता है, उस ऐसा जानता है, ऐसी अनुभूति होती है, तो आत्मा को निष्क्रिय करके ही रहते हैं, इसलिए उसका कोई संबंध नहीं बनता, नहीं क्रिया के साथ कोई संबंध है। तो यहाँ पर ये बताते हैं आत्मा निष्क्रिय है, वेदांत में भी आत्मा निष्क्रिय है, तो निष्क्रिय स्वरूप से जो अवस्थान है वो अवस्थान ही जो है ज्ञान निष्ठा, वही हो गया ज्ञान नियोगिन निष्ठा, पुरुषो नास्मिति प्राप्त। कहते हैं कि निष्कर्मण संन्यासीन, इसने कर्म का त्याग कर दिया है सन्यासी, वो हो गया निष्कर्म है। तो निष्कर्म वाला जो सन्यासी है, तो निष्कर्म वाला जो सन्यासी है उसका कर्म सन्यासी न कर्म ज्ञानम नैष्कर्म्यम, उसका कर्म क्या है सन्यासी का? ज्ञान, उसका दूसरा कर्म नहीं है, क्योंकि कर्म तो छूट गया है ना, तो उसका कर्म क्या हो गया कि ज्ञान। हाँ भाई ज्ञान भी कर्म, ओ भाई तत् चिंतनम तत् जो है वो अभ्यास श्रवण मनन निधि ध्यान, ये कर्म तो है ना, नहीं है, पर वो ज्ञानात्मक, तो उसका कर्म क्या हो गया ज्ञान। वस्तुतः तो निष्कर्म का भाव निष्कर्म करना चाहिए, पर जो है उन्होंने इस प्रकार से लगाया, उसका कर्म हो गया कौन क्या? अरे सन्यासी का कर्म क्या है? श्रवण मनन निधि ध्यान, श्रवण मनन निधि ध्यान क्या है? ज्ञान। अरे ज्ञान बोधने धातु है, तो ये भी तो एक कर्म हुआ ना, क्रिया हुई ना, मानस लिया, तो ये हो गया ज्ञान, यही है निष्कर्म, वह है निष्कर्म। इति व्याचस्ते, इसी को कह दिया था कि निष्कर्म भावम माने कर्म शून्यता। अच्छा, तो निष्कर्म भाव वही हो गया आत्मस्वरूप से जो है अवस्थिति जो है यही हो गया निष्कर्म भाव कर्म से। तो तस्या साधन पक्षपाती तुम व्यावर्त्य, इसी का व्यावर्तन कर दिया था निष्क्रिय आत्मस्वरूप ने अवस्थान मिलती पुरुषवास में। अब इसके बाद विचार करते हैं कि कर्म अनुष्ठानोपाय लब्धा ज्ञान निष्ठा, ज्ञान निष्ठा कैसे प्राप्त होती है? कर्मानुष्ठान ये हो गया उपाय, कर्मानुष्ठान हो गया उपाय, उस उपाय से लब्ध हो गई जो ज्ञान निष्ठा, वो स्वतंत्र आत्मर्थ हेतु हो, वो स्वतंत्र रूप से मोक्ष देने में हेतु है। इति प्रकृतार्थ समर्थनार्थम, ये जो प्रकरण चल रहा है उसके अर्थ के समर्थन के लिए व्यतिरेक वचनस के अन्वय परिवर्तन मत्वा व्याचते। व्यतिरेक वचन जो है वह व्यतिरेक वचन से अन्वय परिवर्तन मत, उसका अन्वय इसी में, व्यतिरेक वचन क्या है? नच संन्यासना देव सिद्धिम समझ गच्छति, इसका अन्वय जो है वह किस में है? वह अन्वय इसी में है कि ज्ञान निष्ठा स्वतंत्र रूप से उपमर्थ का हेतु है, ये बताने के लिए इसको प्रत्यारंभ करते हैं। कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम न अस्मृति इति वचनात् तद विपर्ययात् तेषाम आरंभान नैष्कर्म्यम अस्मृति इति गम्यते। शंका ये होती है कि जब भगवान ने कह दिया कि कर्म के अनारंभ से नैष्कर्म को नहीं प्राप्त होता, और निष्कर्म का अर्थ आपने क्या कर दिया यहाँ पर, निष्क्रिय ब्रह्म स्वरूपेण अवस्थान, ये आपने निष्कर्म का अर्थ कर दिया। और कर्म किए बिना ये आरंभ, कर्म किए बिना यह जो है वह होता नहीं, तो इसका मतलब जो कर्म करता है वही निष्कर्म को प्राप्त होता है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ तो यही है ना कि कर्मी मोक्ष को प्राप्त होता है, सन्यासी मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। पूर्व पक्षी का कहना है जब भगवान ने ये कह दिया कि न कर्मणा मनारंभ्या निष्कर्म पुरुषोत्तम से, इसका मतलब जो कर्मी होगा वही मोक्ष को ज्ञान को प्राप्त करेगा, ऐसा अर्थ हुआ। इति गम्यते थोड़ी स्थिति का देखिए कि तद विपर्ययमेव व्याचते तेषामिति उक्ति अर्थे हेतु पृच्छते, इस अर्थ में हेतु पृच्छता से जानते हैं। कस्मात् पुनः कारणात् कर्मणाम अनारंभात् निष्कर्म्यम् न अस्मिते, ये बताओ कि क्या कारण है कि कर्म का अनारंभ, कर्म का आचरण न करने से निष्कर्म को नहीं प्राप्त करता है पुरुष? तो उच्चते का उत्तर देते हैं, कर्मारंभ से निष्कर्म उपाय अर्थात भाई इसलिए है कि कर्मारंभ ही निष्कर्म का उपाय है ना, इसलिए कर्म का आरंभ नहीं करने से निष्कर्म को प्राप्त नहीं कर सकते। अब जिसका जो उपाय होता है तो उपाय का अभाव हो जाए तो उपाय की प्राप्ति कैसे होती, तो कर्मारंभ जिसलिए निष्कर्म प्राप्ति का उपाय है इसलिए कर्मारंभ न करने से निष्कर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है, यही बात है। उसी को कह रहे हैं नहीं उपाय मंत्रेण उपेय प्राप्ति रस्ति, अरे उपाय के बिना उपेय के तो प्राप्ति हो नहीं सकती। कर्म योगोपायत्वम च नैष्कर्म लक्षणस्य ज्ञान योग्यस्य श्रुतौ यह के प्रतिपादन। अब कर्म योगोपायत्व जो है निष्कर्म लक्षण जो ज्ञान योग है वह कर्म योग उपायत्व है, कर्म योग से ही वो प्राप्त होता है। वो श्रुति में भी ये बात आती है, यहाँ गीता में भी जो है वही ये बात आती है, तो ये बात जो है इस प्रकार की आती है। थोड़ी सी टीका देखो, जिज्ञासितम हेतु मा उचित उपायत्व की तद अभावी कुतो निष्कर्म निष्कर्म असिद्धि, अच्छा उपाय तो भले ही हो पर उसके न होने से निष्कर्म की असिद्धि कैसे होगी? तो कहा जब जब उपाय के बिना वो पेटी प्राप्ति नहीं होती है। तो ज्ञान योगम प्रति कर्मयोग से उपायत्व श्रुति स्मृति प्रमाण है, ज्ञान योग के प्रति कर्मयोग उपाय है, यानी कर्मयोग से ज्ञान योग की प्राप्ति होती है, तो इस उपाय में श्रुति स्मृति दोनों को प्रमाण बना करके कहते हैं कि कर्म योगोपायत्म के निष्कर्म लक्षण से ज्ञान योग से प्रतिपादना स्थिति में और यहाँ भी प्रतिपादन होने से न कर्मणाम इत्यादि पूर्वार्धम व्याख्याय उत्तरार्धम व्याख्या तुम आशंक। अब यहाँ तक तो न कर्मणाम अनारंभ्या निष्कर्म पुरुषोत्तम, तो यहाँ जो यहाँ तक तात्पर्य इसी तात्पर्य को लेकर के टीकाकार ने कहा था कर्मानुष्ठानोपाय लब्धा ज्ञान निष्ठा स्वतंत्रा पुमर्थ हेतु। तो कर्मानुष्ठान से लब्ध क्या होगा, वो ज्ञान निष्ठा है और वो ज्ञान निष्ठा जो है मुख्यतः हेतु है। अब जो नत संन्यासना देव इसको उठाते हैं कि हमारे में कुछ बहुत प्रतीक हो गया श्रोतम उपाय उपेयत्व प्रतिपादनम प्रकटयत्व। श्रुति में उपाय उपेय कहाँ कहा गया है, श्रुति में उपाय उपेय कहाँ कहा गया है इसको प्रकट करते हैं कि श्रुतौ तावत् प्रकृतस्य आत्मलोकस्य वेद्यस्य वेदनोपायत्वेन। श्रुति में जहाँ वहाँ आत्मलोक का प्रकरण है वही वेद्य है, उसके वेदन का उपाय बताया तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादिना। तम एतम वो जो जिसका प्रकरण है ऐसा इस आत्मा को वेदानुवचन के द्वारा ब्राह्मण जानने की इच्छा करते हैं यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन इत्यादि न कर्म योग से ज्ञान योगोपायत्वम प्रतिपादितम। ज्ञान योग का जो है वह उपाय रूप में प्रतिपादन किया गया। और यहाँ पीछे गीता में भी किया गया, गीता में कहाँ किया गया, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आत्म योगतः योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम च आत्मशुद्धये यज्ञोदानम तपस्व पावनानी मनीषिणाम। अलग अलग के हैं हे महाबाहो संन्यासस्तु आयोगतः आत्म दुखम। संन्यास जो है वह कर्म योग के बिना प्राप्त करना कठिन है, प्राप्त नहीं हो सकता। अयोगतः संन्यास आत्म दुखम, योग अनुष्ठान किए बिना कर्म योग अनुष्ठान के बिना संन्यास की प्राप्ति बड़ी कठिन है। इसलिए योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम च आत्म शुद्धये। योगी लोग जो है साधक जो हैं वह कर्म करते हैं, पर कैसे कर्म करते हैं, संगम चक्कर फल की अभिसंधि से रहित होकर के आसक्ति से रहित होकर के कर्म करते हैं। कभी जब फले नहीं चाहिए तो कर्म तो करते हैं तो आत्मशुद्ध है अंतकरण की शुद्धि के लिए। अन्य फल जो है जगत्ता फल नहीं चाहते हैं वो अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। आगे भी भगवान अठारह अध्याय में बताएंगे कि यज्ञो दानम तपस्व पावनानी मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप जो है वह इसको त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है बुद्धिमानों को पवित्र करते हैं। तो ये पवित्र करने वाले हैं, अंतकरण को शुद्ध करने वाले, इसलिए इनका त्याग नहीं करना चाहिए इत्यादि प्रतिपादित इत्यादि जो है प्रतिपादन करेंगे भगवान। उसे कहा यत्तो गीता शास्त्रे कर्मयोगस्य ज्ञानयोगं प्रति उपायत्व उपपादनम तदिदानीम उदाहरति। जो गीता शास्त्र में कर्मयोग का ज्ञान योग का उपाय रूप में कथन है उसका उपपादन यहाँ पर ये तीन श्लोक के को लेकर के कर दिया कि संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम चात्म शुद्धये यज्ञोदानम तपस्व पावनानी मनीषी। अब इसके बाद एक शंका ये उठाते हैं अगले के लिए कि न कर्मणाम इत्यादि न पूर्वार्धम व्याख्याय उत्तरार्धम व्याख्या तुम आशंका। उत्तरार्ध व्याख्या के लिए आशंका करते हैं कि ननु च अभयम सर्वभूतो दत्ता नैष्कर्म्यमाचरेत इत्यादि कर्तव्य कर्म संन्यासादपि नैष्कर्म प्राप्ति दर्शित। अरे भाई, शास्त्र तो कहता है कि सर्वभूतेभ्यो अभवन अभयम तत्वा, ये संन्यास में इस प्रकार की प्रतिज्ञा की जाती है। सभी प्राणियों को अभय कर दिया जाता है, निर्भय, कि तुम हमारे तरफ से निर्भय हो जाओ, तुम कुछ भी करो हम तुम्हारे प्रति दुर्भाव हमारे मन में नहीं आएगा। तो संन्यास लेकर के निष्कर्मी का आचरण करे, ये कहा गया। यहाँ कर्तव्य कर्म संन्यासागत निष्कर्मी प्राप्ति दर्शित, कर्तव्य कर्म के संन्यास के द्वारा निष्कर्मी प्राप्ति बताई गई। और लोक में भी ऐसा मानते हैं, लोके च कर्म नाम अनारंभा निष्कर्मी प्रसिद्ध कर्म, लोक में भी सब काम कोई छोड़ दे तो कहते देखो उसमें जो है ये निकम्मा हो गया, निष्कर्म निष्कर्म निष्कर्म भाव को प्राप्त हो गया, कर्म सब छोड़ दिया। तो लोक में भी है, अतश्य नैष्कर्म्यार्थिना किम कर्म आरंभेणे इति प्राप्तम, तब जो है जो नैष्कर्म प्राप्त करना चाहता है उसको कर्म का आरंभ करने से क्या फायदा है, ये शंका पत्र हो गई। आज शब्द से और भी ले लीजिए, टीका का लिखते हैं, आज शब्द ने शांतो दांतो उपरतस्तु तिक्षु संन्यास योगा तेतिय शुद्ध सत्ता इत्यादि सब में जो है संन्यास की विधि है, कर्म छोड़ने के लिए कहा गया है। तत्र वो लोक प्रसिद्धि अनुकूल है, उसमें लोक प्रसिद्धि भी कह रहे हैं, लोकिक प्रसिद्ध कर्म यतो निवर्तते ततस्ततो विमुच्यते, अरे जहाँ जहाँ को आप अलग हो जाएंगे वो छूट जाएगा। निवर्तनादि सर्वतो न देति दुख मन की, सब जगह से जब निवर्तित हो जाता है तो कोई दुख नहीं रहता है, सबको मन छोड़ देता है तो कोई दुख नहीं रहता, इत्यादि दर्शनार्थ लौकिक वैदिक प्रसिद्धिभ्याम सिद्धम अर्थम आ, लौकिक वैदिक दोनों प्रसिद्धि से सिद्ध जो अर्थ है उसको बता दिया कि अतः अतस्य नैष्कर्म्यार्थिनः, नैष्कर्म्यार्थी जो है उसको कर्म आरंभ करने से क्या लाभ है। तत् उत्तर फिर उत्तरार्धम अवतारे व्याकरोति, अब उत्तरार्ध को देख करके इसका उत्तर दे रहे हैं। अत आह नत संन्यसना देव नापि संन्यसना देव केवलात् कर्म परित्याग मात्रा, केवल कर्म का परित्याग कर दिया इतने मात्र से ही ज्ञान रहता, योकार का ही अर्थ कर दिया ज्ञान रहता, ज्ञान निष्ठा तो बनी नहीं, कर्म का त्याग कर दिया। कैसी भिम नैष्कर्म लक्षणाम ज्ञान योगे में निष्ठाम समझ व्यक्त न प्राप्त होती, सिद्धि यहाँ पर यही है कि ज्ञान योगे में निष्ठाम न समझ व्यक्त न प्राप्त होती। थोड़ी टीका देखते हैं, वही जो है एवकारार्थमा, एवकार का अर्थ कर दिया केवल, तदेव स्पष्ट, उसी को स्पष्ट कर दिया, केवल कर्म का परित्याग कर दिया। उक्तमेव नयम अनुकृष्य क्रियापदेन संगति दर्शयति, वही नय को लेकर के कौन न तो संन्यासना देव समझ गच्छति, तो नय को लेकर के न प्राप्नोति, समझ गच्छति का तो अर्थ प्राप्नोति है, पर नय को वहां से ले लिया तो न समझ गच्छति न प्राप्नोति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति। चतुर्थ तो हो गया था ना, है? चतुर्थ श्लोक का भाष्य हो गया, अब पंचम चले। तो चतुर्थ में ये कह दिया था कि न च संन्यासना देव सिद्धिम समाधि, अब इसी में इसी के विषय में ये क्यों है ऐसा, इसको हेतु बताते। तो पहले देखने टीका, उक्ते अर्थे बहुत्सितम हेतु, उक्त जो अर्थ है कौन सा अर्थ है, न च संन्यासना देव सिद्धिम समधि गच्छति, इसमें हेतु बक्तुम, हेतु बतलाने के लिए ही श्लोकम उत्थापयति, श्लोक का उत्थान करते हैं। तस्मात् पुनः कारणात् कर्म संन्यास मात्रा देव ज्ञान रहितात् सिद्धिम नैष्कर्म लक्षणाम पुरुषो नाधिगच्छति इति हेत्वा कांक्षायामाह। कौन सा कारण है भाई, कारण बताओ। केवल जो है प्रतिज्ञा मात्र से कोई सिद्धि नहीं होती, कारण बताओ। कस्मात् पुनः कारण, किस कारण से? कर्म संन्यास मात्रा दी, किसी ने कर्म संन्यास मात्र कर दिया, योकार का ही अर्थ कर दिया ज्ञान रहिता, ज्ञानाभ्यास में नहीं लगा, श्रवण मनन निधिध्यासन में नहीं लगा, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम में नहीं लगा, केवल कर्म का परित्याग कर, तो कर्म संन्यास मात्रा देव ज्ञान रहिता सिद्धि। कौन सी सिद्धि? नैष्कर्म लक्षणाम, नैष्कर्म लक्षणाम सिद्धि पुरुषो न अधिगच्छति, इन संन्यास मात्रा देव नैष्कर्म लक्षणाम सिद्धि पुरुषो न अधिगच्छति, पुरुष प्राप्त नहीं कर। इसमें कारण क्या है? कस्मात् पुनः कारण, ये हेतु की आकांक्षा में कहते हैं। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः। कहते कश्चिदपि, ही मानी अस्मात्, जिसकी कि लोक में जो है वह लोक अनुभव से ईषित कि कश्चित, कश्चित से यहां पर लेना अज्ञानी, कश्चित अज्ञानी है, कश्चित अजितेन्द्रीय क्षणमपि अकर्मकृत न तिष्ठति। कोई भी जो है ये जो अज्ञानी है वह एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, यानी लौकिक वैदिक कर्म अनुष्ठान में व्यग्र रहेगा ही, लौकिक कर्म करेगा या वैदिक कर्म करेगा, इसलिए वस्तुतः क्या है कि सर्व कर्म संन्यास हो नहीं पाता। यहाँ पर प्रसंग जरा ध्यान में रखिएगा, प्रसंग ये है कि न च संन्यासना देव सिद्धिम समति गच्छ, केवल कर्म त्याग देने मात्र से कोई सिद्धि माने ज्ञान लक्षण सिद्धि को ब्रह्म भाव को प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कहते हो कर्म त्याग ही नहीं सकता, वस्तुतः कर्म त्याग ही नहीं सकता, यही हेतु देखो। ये कर्म त्याग तो करने का अभिमान तो करता पर कर्म त्याग कर ही नहीं सकता है अज्ञानी, अज्ञानी कर्म का त्याग कर ही नहीं सकता है, कैसे करेगा? आप विचार करके देखिए, जो अपने को शरीर मानता है, अपने को इंद्रिय मानता है, मन है बुद्धि मानता है, ये कार्य कर्म संघात को अपना स्वरूप मानता है, और ये है प्रकृति, अब प्रकृति में प्रतिक्षण कर्म हो रहा है, प्रकृति में प्रतिक्षण कर्म हो रहा है, तो प्रकृति के साथ तादात्म करने वाला जो है अज्ञानी, वह बिना कर्म किए कैसे रहे? कुछ न कुछ कर्म तो वो करेगा ही नहीं, कर्म छोड़ ही नहीं सकता। इसलिए यहां कहते हैं कि कोई भी जो अज्ञानी है वह क्षण मति या तो बने कदाचित कभी भी एक क्षण भी कोई भी अकर्म कृत न तिष्ठति, कर्म के बिना रह नहीं सकता है। क्यों ऐसा होता है? ही मानी अस्मात, जो भी अज्ञानी है वह किससे प्रवृत्ति होगी? उसकी प्रकृति से प्रवृत्ति। यहां पर बहुत ध्यान देने की बात है कि वस्तुतः जब तक जो है वह मोक्ष का आकांक्षी नहीं होता है तब तक इसकी प्रवृत्ति का हेतु प्रकृति ही बनी, क्योंकि जैसी प्रकृति है जैसे गुणों का संस्कार है और वो गुण जो है उसी प्रकार प्रेरित करते हैं, तब क्या करेगा वो? इसलिए कहते हैं कि सर्व प्रकृति जैर गुण ही, प्रकृति जो गुण है, प्रकृति जो गुण क्या है? प्रकृति जो है कौन है? तत्व रज तमस, ये प्रकार की प्रकृति। अब इस प्रकृति के अपने अपने गुण है, तो आप जो है सत्वाध्यास में बैठे हैं, इतने में जो है वह आप तमोगुण आ गया तो आप निद्रा में चले गए, है कि नहीं? अथवा मान लीजिए कि आपको कोई जो है वह व्यसन है, तो अब व्यसन है तो आप बैठे तो जप करने के लिए, अब व्यसन की स्मृति आ गई तो आप फिर उठ करके चल दिए। अथवा आप रजोगुण आ गया, आपका कार्य क्षेत्र है, अब भोजन बनाना है, ऑफिस जाना है, अन्य काम करना है, तब उस प्रकार का रजोगुण आ गया कि नहीं ले जाएगा? आपको उठा के ले जाएगा, आपको जबरदस्ती जाना पड़ेगा। ये जो गुण है वह अपने अपने क्षेत्र में ले जाते हैं, कभी तो कामना उत्पन्न कर देते हैं, कभी क्रोध उत्पन्न कर देते हैं, कभी राग उत्पन्न कर देते हैं, कभी लोभ उत्पन्न कर देते हैं, कभी जो है वह विभिन्न प्रकार के जो है, अब देवता का दर्शन का आपका नियम है, आप सत्संग हो रहा उठ के चल देंगे, कोई न कहीं न कहीं ले जाएगा न गुण, गुण के द्वारा परिचालित हो रहा है तो गुण उसको ले जाएगा। तो ये है प्रकृति के गुण ही, इसके द्वारा सर्व आवश्यक कर्म का ही सभी प्राणी जो है अवश्य होकर के कर्म करते हैं। क्या करें? वो अवश्य हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यही होती है कि सब अवश्य होकर के कर्म कर रहे हैं, तब पुरुषार्थ क्या होगा? सभी अवश्य होकर के कर्म कर रहे हैं, तब पुरुषार्थ क्या हो? नहीं, प्रकृति जो है अपने गुणों से वो उद्भुत करके कार्य जो कराती है, तो प्रकृति यही करती, प्रकृति सीधे नहीं काम करती, राग द्वेष पूर्वक कार्य कराती, जिसमें ले जाना है उधर राग उत्पन्न कर देगी, प्रकृति गुणा कर राग उत्पन्न कर देगी, या जिसे हटाना है वह द्वेष उत्पन्न कर देगी, द्वेष उत्पन्न कर देगी वहां से हट जाएगा, राग उत्पन्न कर देगी उसे प्रवृत्त हो जाएगा। तो राग द्वेष पूर्विका प्रकृति जो है सबको लगाती है, और शास्त्र यही काम करता है, दूसरा काम नहीं करता है, शास्त्र एक ही काम करता है, वह काम करता है राग द्वेष का निरसन करता है, सारे गीता में आपका प्रयास यही चलेगा कि आपके कर्म के पीछे राग द्वेष न हो। इसी के लिए शास्त्र दृष्टि कर्म है। जब ये शास्त्र दृष्टि पुरुष हो जाता है ना, तो शास्त्र दृष्टि पुरुष हो जाता है तो फिर वो शास्त्र क्या करता है, वो राग द्वेष का खंडन करता है। तो शास्त्र दृष्टि पुरुष हो जाता है तो प्रकृति वहां पर कुंठित है। जहां शास्त्र समर्थित हो जाएगा वहां पर जो शास्त्र हमेशा समर्पित कहां करेगा, राग का, कामना वाले के लिए राग का समर्थन करेगा उसके विषय में। लेकिन शास्त्र सारा प्रयास इसलिए करता है कि इसकी प्रवृत्ति शास्त्री हो जाए, राग द्वेष न हो। ऐसी इसकी प्रवृत्ति क्या हो जाए, जैसे मान लीजिए कि प्रातः काल का समय है। अब प्रातः काल का समय है, अब वो गुण क्या है आपको उठने नहीं देना चाहता है ना, काम सुख मिल रहा है और उसमें उठने नहीं देना चाहता है। अब शास्त्र दृष्टि यदि आप पुरुष हो गए तब क्या करेंगे, हाँ उठ जाएंगे, शास्त्र दृष्टि को लेकर के ही आप उठेंगे। तो दो प्रकार का हो गया। देखिए, एक तो मान लीजिए किसी को प्रयोजन है, अब 4 बजे की गाड़ी से जाना है, तब उठ जाएगा दिन, पर रोज नहीं उठ सकता। उस प्रयोजन की दृष्टि से उसको रजोगुण जो है वह उठा दिया और उठा करके स्टेशन पहुंच गया, चाहे स्नान किया चाहे नहीं किया। लेकिन शास्त्र दृष्टि पुरुष को जो उठाता है, शास्त्र दृष्टि से जो उठता है, वह ऐसा नहीं है कि किसी निमित्त से उठता है। वो शास्त्र ऐसा कहता है इसे, तो शास्त्र रीति दृष्टि पुरुष हो गया तो वो देखिए वो जो राग द्वेष जो जो जो तामस गुण का जो है कार्य आया वो बाधित हो जाए। इसलिए यही पुरुषार्थ बनता है। ये सारा शास्त्र प्रयास जो करता है कि शास्त्र दृष्टि से चलना चाहिए, उसमें तात्पर्य यही है। शास्त्र दृष्टि से नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा, प्रकृति जैसा चलाएगी वैसा चलेगा। अरे शास्त्र दृष्टि से नहीं चलेगा तो कैसा चलेगा, जैसा प्रकृति चलाएगी वैसे चलेगा। और जैसा प्रकृति चलाएगी वैसे चलेगा तब तो फिर भ्रमण भ्रमेगा। यहाँ कहते ही प्रकृति जैर गुण ही सर्व कर्म कार्य थे। थोड़ी सी टीका देखिए, कस्मान न कर्म संन्यासा देव सिद्धि में अधिगच्छति पूर्वेण संबंध। पूर्व श्लोक से संबंध है। पूर्व श्लोक में कहा था कि यदि सब कर्म छोड़ खोज करके जंगल में बैठ जाए तो इतने मात्र से वो सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता है। कर्म छोड़ दिया, साधु का वेश बना लिया, गेरुआ पहन लिया, पर ज्ञानाभ्यास में नहीं लगा है, ज्ञानाभ्यास में नहीं लगा है तो सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसी से संबंध है इसका, कस्मान् न कर्म संन्यासादि।